Na antenie Trójki we wtorek 5 minut po 18. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jesteś przedsiębiorcą i potrafisz dobrze kalkulować koszty. Wybierz Hyundai'a w leasingu z niską ratą. Nie płacisz nic na starcie. A po zakończeniu umowy samochód będzie twój tylko za 1% wartości. Dodatkowo twój nowy Hyundai objęty jest 5-letnią gwarancją bez limitu kilometrów. Pospiesz się. Tylko w listopadzie. Atrakcyjne upusty dla twojej firmy. Zapraszamy do salonów Hyundai'a. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 9 listopada i jest 9. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. W ciągu kilku dni ma rozstrzygnąć się los trzech posłów podróżników z PiS-u. Władze partii i marszałek Sejmu zajęli się ich wyprawą do Madrytu. Wybory samorządowe już za tydzień, ale nie wszyscy przywiązują do nich wagę. Polacy trochę nie doceniają tych wyborów. W Wielkiej Brytanii dziś niedziela pamięci. Ale na początek policyjne dochodzenie w sprawie zaginięcia pasażera promu Stena Spirit. Brak mężczyzny zgłosił kapitan jednostki, mówi rzecznik Stena Line Polska Agnieszka Zembrzycka-Kwiatkowska. Podczas rejsu statku z Gdyni do Karlskrony w sobotę nad ranem zgłoszono prawdopodobne zaginięcie jednego z pasażerów, obywatela polskiego. Przeprowadzone przeszukanie statku nie dało rezultatów, w związku z tym kapitan zdecydował się po poinformowaniu o tym fakcie policji, a także Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Mężczyzny poszukiwały na Bałtyku samolot, śmigłowiec i statek ratowniczy. Akcję jednak przerwano i dziś nie zostanie wznowiona. W wodzie o temperaturze 10 stopni szanse przeżycia są bliskie zeru, mówią ratownicy. Na razie zawieszenie, ale wkrótce mogą być ukarani o wiele srożej. Chodzi o wydalenie z partii, co oczywiście zamyka także drogę do parlamentu w nieodległej już przyszłej kadencji. Wyjaśnia prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, a sprawa dotyczy trzech posłów partii: Adama Hoffmana, Mariusza Antoniego Kamińskiego i Adama Rogackiego, którzy w służbowej delegacji udali się do Madrytu, wzięli sporą zaliczkę, ale nie pojechali autami, jak deklarowali, ale polecieli tanimi liniami lotniczymi. Na dodatek dwaj z nich wcale nie dotarli na obrady Komisji Rady Europy, w których mieli uczestniczyć. Sprawa jest wyjaśniana i w PiS-ie, i w Sejmie. Zwróciłem się na piśmie do trzech posłów o niezwłoczne wyjaśnienia okoliczności, stopnia udziału w tej konferencji oraz sposób finansowania tego wyjazdu. Poinformował marszałek Sejmu Radosław Sikorski. Zapowiedział też audyt innych służbowych wyjazdów parlamentarzystów. Dokładnie za tydzień wybory samorządowe będziemy mogli wybierać wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz radnych gminnych, powiatowych i sejmików wojewódzkich. Niestety tej możliwości nie doceniamy, mówi socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego dr Piotr Kulas. Polacy trochę nie doceniają tych wyborów, nie zdają sobie sprawy albo nie chcą sobie uświadomić tego, że te wybory mają wpływ na ich bezpośrednie życie przez najbliższe lata. Jeśli źle się dzieje, to pretensje Polak wyborca powinien mieć do siebie, dodaje politolog z Uniwersytetu Śląskiego dr Tomasz Słupik. Jeżeli nie poszedł, nie wybrał tych, którzy, nazwijmy to, są w miarę racjonalni, są w miarę wiarygodni i nie obiecują złotych gór, ale rzeczywiście konkrety i to też w takim wymiarze samorządu, to może mieć pretensje tylko i wyłącznie do samego siebie. Doktor Słupik mówi też o polskim paradoksie. W prezydenckich wyborach znaczenie prezydenta i dla ustroja, szczególnie dla jego najbliższego otoczenia, jest zerowe. Idzie najwięcej ludzi, czasami 60% sięga frekwencja, a w wyborach samorządowych zdarza się, że jest poniżej 40%. Wybory samorządowe odbędą się w przyszłą niedzielę, potrwają od 7 do 21. W Wielkiej Brytanii dziś niedziela pamięci poświęcona ofiarom konfliktów, począwszy od I wojny światowej. Główne uroczystości odbędą się przed pomnikiem poległych przy ulicy Whitehall. Po odegraniu zastrzyku i złożeniu wieńców przez królową, członków jej rodziny, polityków i przedstawicieli państw wspólnoty brytyjskiej, przed pomnikiem przemaszerują tysiące weteranów i ich rodzin. Podobne uroczystości odbywają się w każdym mieście i wsi, wszędzie, gdzie po pierwszej wojnie wzniesiono pomniki poległym, na brytyjskich cmentarzach wojennych na całym świecie, w bazach wojskowych i na okrętach marynarki królewskiej. W Londynie na trawniku przed opactwem westminsterskim ustawiono tysiące małych krzyżyków w kwaterach pułków i rodzajów broni. Przed siedzibą BBC powstała na chodniku mozaika z ponad 30 tysięcy zdjęć zdjęć, które układają się w portret młodego żołnierza poległego w pierwszej wojnie. Na placu Trafalgaru stanęła figura żołnierza wewnątrz przezroczystej piramidy, w której wirują stale czerwone maki. Ale najbardziej popularna i wzruszająca okazała się inna instalacja artystyczna. 888 246 dużych ceramicznych czerwonych maków wypełniających fosę wokół zamku Tower. Każdy symbolizuje jednego żołnierza z Imperium Brytyjskiego poległego podczas I wojny światowej i wszystkie zostały już z góry sprzedane na cele dobroczynne. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Z Londynu wracamy do Warszawy. Druga linia metra dostępna dziś dla wszystkich. Ratusz zorganizował dzień otwarty, a co przygotował, o tym jego rzecznik Bartosz Milarczarczyk. Na dwóch stacjach przygotowaliśmy specjalne animacje, występy, koncerty. Chcieliśmy, aby właśnie tego typu wydarzenia towarzyszyły na obu brzegach Wisły, także na stacji Plac Wileński będą zorganizowane właśnie tego typu rzeczy i na stacji Świętokrzyska, na stacji, która łączy dwie linie metra. Podziemną kolejką na Pragę prawdopodobnie pojedziemy dopiero w połowie grudnia. Na razie trwają odbiory techniczne, a dzień otwarty w metrze potrwa do 18. To był serwis Trójki. Raczej pochmurno, przejaśnienia i rozpogodzenia tylko na północy i zachodzie. Wciąż możliwy przelotny deszcz, a na termometrach w Gdańsku 8 stopni, w Suwałkach 9, w Szczecinie 10, w Warszawie 11, w Lublinie 12, w Katowicach 13, a w Przemyślu 15. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lux Torpeda przebojem zdobyła polską scenę rockową. Lica i jego koledzy nie zwalniają tempa. Nagrali już 3 płyty, bardzo dobrze przyjęte przez publiczność. Teraz kolej na koncert w Trójce. Lux Torpeda na żywo, dziś wieczorem, 5 po 20. Zapraszam, Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby dostać w prezencie fajne elektroniczne gadżety, możesz poczekać na Mikołaja. Świecący sweterek. A myśląc technologicznie, przyjdź do strefy Saturn Connect i sam dobierz sobie prezent. Kup urządzenie mobilne od 1500 zł, a dowolne akcesorium do 200 zł otrzymasz w zestawie. Na przykład kup notebook i tablet 2 w jednym marki Asus z procesorem Intel Atom, pamięcią 32 giga, dyskiem 500 giga za 1499 zł i prezent wybierz sam. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Pełen emocji. Wszystko wiedziący. Pogodny. Zaskakujący. Światowy. Bardzo modny. Sympatyczny. Kulturalny. Odważny. Super. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Każdy. Każdy. Każdy. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Kaptur już od 49 410 zł z pakietem ubezpieczeń za złotówkę i oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Wojciech Mann, Michał Jakubik i Haninka Zachowicz mówią Państwu niedzielne, pogodne dzień dobry, mimo że nad Warszawą chmury. Rozpoczynamy piosenki bez granic, absolutnie klasycznie. Zanim rozpocznę piękną opowieść o tym nagraniu i o tej płycie, to przypomnę, że można się z nami kontaktować albo korzystając z telefonu staromodnego 22 i 7 trójek, albo korzystając z telefonu nowoczesnego, wysyłając SMS 71335, albo internetowo man@polskieradio.pl. Powiedziałem, że klasycznie i było klasycznie, bo usłyszeliśmy rock'n'rollowy, jeden ze sztandarowych kawałków rock'n'rolla, Summertime Blues. I to, myślę, nie nastręczyło kłopotów słuchaczom, którzy rozpoznali tę kompozycję. Natomiast kłopoty pewnie by się zaczęły, gdybyśmy zaczęli się dopytywać o wykonawcę. No właśnie, bo to wykonawcą jest tutaj zespół, a właściwie grupa taka kierowana przez niejakiego Mika Farena, która nie sądzę, żeby jakoś należała do grupy tych najsłynniejszych w historii rock'n'rolla. Płyta ukazała się w roku 70. A Mick Farren był taką siłą napędową zespołu Deviants, no i potem nagrał taką płytę, która nosi tytuł The Carnivorous Circus, czyli mięsożerny cyrk. 70 rok, taki trochę dziwny tytuł i w ogóle cała płyta pełna udziwnień, bo to było podziemie brytyjskiego rocka, eksperymenty różnego rodzaju. Nie ukrywam, że chwilami eksperymenty dość męczące. Gdybym Państwu przedstawił jedną z własnych kreacji muzycznych Farena z tej płyty, to myślę, że parę osób by pomstowało na mnie, że zajmuję antenę takimi dźwiolągami. Są to kilkunastominutowe kolaże dźwięków, rozmów, kawałków muzyki. No, w 70 roku to mogło być szokujące. Dzisiaj chwilami trąci taką nieco zdziwaczałą myszką, jeśli pozwolą Państwo, że użyję takiego sformułowania. Niemniej ciekawe jest to, że tam, kiedy zaczynała się muzyka, to ci wszyscy undergroundowcy powracali do absolutnych korzeni. Tak jak przed chwilą usłyszeliśmy Summertime Blues, to teraz jeszcze jeden, nazwijmy to w cudzysłowie, zwyczajny kawałek w wykonaniu tego mięsożernego cyrku, a mianowicie ich wersja długa, pełna, bo jest i krótka, ale postanowiłem Państwa nasycić pełną, siedmiominutową wersję innej klasycznej kompozycji, która zresztą dała tytuł całej płycie, czyli Mona. This is the best part. To był mięsożerny cyrk Mika Farena, 1970 rok. No i nie byłby sobą, gdyby do tej klasycznej formy nie dorzucił takiego piłowania różnorakiego, ale tym z Państwa, którzy narzekają być może, że za długo i za eksperymentalnie, przypominam, że mogłem wybrać kilkunastominutowy, bardzo już odjazdowy kawałek i wtedy byłoby jeszcze trudniej, więc proszę, cieszmy się tym, co było. Jest godzina... A to nie jest poranek, nie muszę czasu podawać, ale jak już zacząłem, 9:21, pora na pewien sygnał. Ze szpulowca Big Beatowca. Z legendarną regularnością Big Beatowca, Michał Owczarek w studiu. Dzień dobry. No to ja legendarnie i Big Beatowo witam się. Servus. Oczywiście. I ja pewnie będę wśród tych niezadowolonych z pana wyboru Mika Farena, bo zdecydowanie wolałbym, żeby to był zespół The Deviants, czyli wcześniejsza inkarnacja. Pewnie Ptów jeszcze. Pan... Oczywiście. No może będzie, może będzie. Ale w ogóle to dziękuję za ten wstęp taki bodidlejowski przed moim cyklem ze szpulowca Big Beatowca, bo to nas cofa trochę w czasie i też nas cofa do Ameryki, jeśli cofanie do Ameryki jest właściwym określeniem. Bo... No, zależy z jakiego momentu się startuje. No właśnie, więc dzisiaj będzie pan trochę zadowolony, a trochę nie. No dobrze. Bo utwór jest amerykański. Ale to już zdarzały nam się tak, takie to prawda. Sytuacje. I to jeszcze w języku rodzimym. Nie wiem, czy pan coś zrozumie z tego wykonania, chodzi ale zawsze. Panu, że będzie w języku Indian na przykład? Nie, w języku Afroamerykanów. Aha, okej. Okay. Dlatego, że dzisiaj, co prawda utwór amerykański, ale wykonawca polski, no bo wiadomo, że ze szpulowca Big Beatowca o wiadomo. Polskim Big Beatie jest. I tutaj wykonawca jest trochę zaskoczeniem dla mnie samego. Że pewnie gdyby... O, może powiem to tak, że gdyby pana... Nie, inaczej. Pan pewnie z własnej woli, nieprzymuszony moim cyklem, nie nadałby utworu zespołu Amazonki. U nas w audycji, w piosenkach w ogóle. Bez granic? No wie pan, na przykład mogłoby się tak zdarzyć, że stworzyłbym abecadło polskiej rozrywki i na A może bym trafił. To woli pan Amazonki od Alibabek? Alfabetycznie Alibabki wcześniej były, rzeczywiście. No nie wiem, zadałem pan bardzo trudne pytanie. Pozwoli pan, że zastanowię się i za parę tygodni odpowiem. Więc ja pana dzisiaj przymuszę do nadania utworu zespołu Amazonki, bo to jest tak, że z polskim Big Beatem nigdy nic nie wiadomo. To, co się ukazywało na płytach, a Amazonki parę tych czwórek i singli wydały, nie zawsze to odzwierciedla jakby całą twórczość zespołu i na przykład jest jakieś pojedyncze nagranie radiowe, które zupełnie jest inne niż główny nurt twórczości zespołu. I tak myślę, że jest w tym przypadku. Zespół Amazonki, nie wiem, czy bliżej panu znany. On jest mi średnio bliżej znany. No właśnie, on powstał trochę po rozłamie w zespole Filipinki, bo tam dziewczęta z Filipinek pokłóciły się z szefem Janem Janikowskim, który założył potem Amazonki. Więc raczej nie należałoby się spodziewać wielkiej rockowej energii po tym zespole. Z jednej strony, że Jan Janikowski był, podejrzewam, reprezentantem estetyki poprzedniego pokolenia. No a poza tym zespół dziewczęcy. Na zespoły dziewczęcy, tutaj niestety śliskiego tematu dotykamy, że no, zespoły dziewczęce, nie wiem jak to określić, może były trochę promowane przez władzę i już nie wspomnę o tych najbardziej znanych jak Alibabki, Amazonki, Filipinki, Prokontra czy Partita, ale pewnie w każdym klubie zakładowym i domu kultury jakiś zespół wokalny dziewczęcy musiał być. Bo one, wiadomo, hałasu specjalnie nie narobiły, nie miały gitar. Mniej groźne. No właśnie, a swoją drogą, tutaj bardzo już śliski temat gender, feminizmu i... Nie, panie Michale, w ogóle nie mówmy o tym. No dobrze, to ja tak muzycznie to potraktuję. Czy kojarzy pan jakiś zespół polski z tego czasu, żeński, gdzie byłyby same dziewczęta, że tak powiem, i grały na instrumentach, same na swoich instrumentach? Towarzyszący zespół Mieczysławowi Fogowi. Baby Jagi, ale nie były rock'n'rollowe. No, ale grały na instrumentach. No, dobrze. Ja już z panem naprawdę nie mogę. No, widzi pan. Więc przejdę do utworu w takim razie. Tak. Utwór So Fine który podejrzewam Amazonki znały z wykonania Ike'a i Tiny Turnerów, ale to nie jest oryginalne wykonanie, dlatego że ta wersja jest jakby toczka w toczkę ściągnięta z wersji Tiny Turner. I taka sama aranżacja, dosyć taka minimalistyczna, sama gitara. Niestety w polskiej wersji jeszcze tamburyn się pojawia i on jest co mocno... Pan, co tak. Panu przeszkadza tamburyn? A to zaraz pan usłyszy. Tamburyn, można by powiedzieć, jest instrumentem prowadzącym w tej wersji i on był, został dosyć mocno nagłośniony przez realizatora nagrania. Jeszcze raz, utwór So Fine Amazonek, niewydany. Podejrzewam, że nigdy nie doczekamy się kompaktu zbiorczego Amazonek, więc rarytas, biały kruk dla kolekcjonerów. So Fine Amazonki. Ciekawe to było. Trudno będzie, żeby było dużo ognia w tym wykonaniu. Ale ono nie bardzo się różniło od oryginału. Powiedziałbym, że było tylko niewiele gorsze. No niewiele gorsze. Było przyzwoicie muzycznie bardzo zrobione, ale takie grzeczne było bardzo. No ale czego można by się spodziewać po dziewczęcym zespole wokalnym, które to zespoły, jak sądzę, były dosyć mocno popierane przez szczególnie czynniki. Szczególnie pod opieką pana Janikowskiego. Tak. Jeszcze chciałbym tylko podziękować rozgłośni w Kielcach za udostępnienie tego nagrania, bo o dziwo tego nagrania nie ma w Warszawie. Więc podejrzewam, że też nigdy się nie znajdzie na składance ewentualnej Amazonek, bo tylko to, co jest w Warszawie, znajduje się na składankach. Proszę pana, ale pan jako wytrawny poszukiwacz tych zaginionych perełek polskiego Big Beatu wie, że miejsca, w których można je odnaleźć, są często zdumiewające, nic nie mające wspólnego z oryginalnym miejscem tworzenia danego artysty. To prawda i zawsze staramy się o tym wspominać, jeśli jest dobry moment. A ja się w ogóle cieszę, że te polskie składanki zespołów z lat 60. i 70. są takie dziurawe, bo ja dzięki temu mogę u pana tutaj przebywać. Może się pan dzięki temu utrzymywać i swoją rodzinę. No, aż tak daleko bym nie sięgał. No, wie pan, Polacy szczególnie pracujący tak w tych powiedziałbym, mediach takich... No nie, no chciałem podkreślić, że pan wychodzi zawsze z workiem pieniędzy z budynku, no. To ja może tym razem tego nie będę komentował. Panie Michale, bardzo dziękuję. Dziękuję również, do zobaczenia, mam nadzieję, za tydzień. Michał Owczarek był bigbitowy, przypomniał rzeczy sprzed lat. Wcześniej ja też przypominałem rzeczy sprzed lat, no więc czas na coś współczesnego, ale ostrzegam, będzie ponurawo. Tak dołująco było, ale w związku z tym, że dziś Antoni chciałby zagrać cały wachlarz przygotowany przez siebie utworów. Znaczy podchodzimy do tego eksperymentu z pewnym dystansem. I z niepokojem, tak, ale zastosuję tutaj taki trik handlowy, że nic nie powiem, co to było, bo niektórzy pewnie nie poznali, ale wrócę do tej płyty zaraz po serwisie, czyli mniej więcej za pół godziny, wtedy będzie więcej, jeśli ktoś ma smak na takie lekko dołujące granie. Poza tym bardzo dziękuję za miłe listy, które już przyszły, mimo że niedziela, między innymi bardzo przyjemnie się tu odezwała Iwona z Olsztyna. Tyle moich spraw. Oddaję antenę Antoniemu. Antoni Piekut już przygotowany. Dzień dobry. Cześć. To w tym co mówiłeś, brzmi taka nuta takiego smutku matki, który odebrano oseska od piersi. Przyniósł płytę, była... No trochę, nastrój już zbudował, a tu wchodzi facet i na pewno zagra z tą. No niestety, zagram Stonesów, bo tych Stonesów już zagrałem chyba z 60 kawałków. Ale zostało ci jeszcze trochę. Co, posłucham sobie jakieś płyty, to się zastanawiam. Przecież to klasyk. Jak to się stało, że ja mogłem do tej pory nie zagrać Dangerous Beauty Rolling Stones? Wydaje mi się, że dzięki uporowi wszystkich stacji radiowych, głównie na świecie, i telewizyjnych, w ogóle się odrzuca większość dorobku takich wykonawców, no bo zna się 5 głównych kawałków, które są mielone przez dziesięciolecia, a cała ta reszta to tylko dla wariatów i... Album Oriented Radio ewentualnie, ale no to gdzie ich szukać? Chyba w internecie głównie. No szczególnie teraz, kiedy się właśnie nie kupuje płyt, tylko pojedyncze utworki. No ale to jest szansa właśnie, ponieważ przez YouTube, jak ktoś wpadnie na taki kawałek, który mu akurat niespodziewanie się spodoba, no po 10 latach, i opublikuje, potem ma milion odsłon, się okazuje, że znowu jesteśmy na topie. Ta płyta dosyć świeża, bo to nawet 10 lat nie ma, więc jak na, no, jak na stonsowe warunki to świeża. Bigger Bang, tak dosyć przyjęta przeze mnie, szczególnie, bo wyście nawet życzliwie do tego podchodzili, że to nierówne, ale Ale jak są takie kawałki sprawdzone ze sprawdzonym patentem, że ten riff taki podstawowy wymyślony i wracamy do sposobu pisania przebojów stonsowych, ten hałas gitarowy, no to jest to, co zawsze się u stonsów obroni, oby tak ciągnęli w tym kierunku. Zresztą jak widać po ostatnich nagraniach i koncertach w Hyde Parku, no to rzeczywiście idzie w tym kierunku i bardzo dobrze. Gorzej jest Dal Bello. Teraz wystąpi artystka Dal Bello. Więc jak a to co jest? Się skłoniło? No właśnie, no właśnie, bo to właściwie żal mnie skłonił, bo można mieć wszystko, wielki talent, nagrać płytę i od razu dostać nagrodę najbardziej obiecującej wokalistki, potem wydać kolejną płytę i dostać kolejną nagrodę, że już jest najlepszą wokalistką w roku. Jednym słowem, świat stoi otworem i za chwilę będzie no, sukces światowy, globalny, tylko że się urodziła w Kanadzie. Wydawałoby się, że to już blisko jest no tak. Tego, tam gdzie ta się z gąską witają ci artyści. Nawet wizy niepotrzebne. Tak, bo jakiś tam Brian Adams czy Cohen jednak się udawało. A Dal Bello, no nie mogła się jednak z tego grajdowa, jakim jest Kanada, jak się okazuje, wygrzebać. W związku z tym raz na jakiś czas wracała, a to na studia, a to oddawała się innym zajęciom, a kobieta talent ma. Nieprzeciętny głos, ale że nie śpiewa piosenek takich jak Brian Adams, no to rzeczywiście nie dziwię się, że za tymi pierwszymi nagrodami, które pochodzą głównie od krytyków, którzy zachwyceni nowym talentem, a nie od publiczności, która kupiła miliard wesołej piosenki, no to te nagrody, jak się okazuje, nie przekładają się na światową popularność, a szkoda, bo Dal Bello no ma styl. Zresztą posłuchajcie. Baby boy, little boy, I hear your voice obsessing, still in my view, obsessing, lost in my world. Yeah. No chyba nie można jej ekspresji odmówić, a przy tym... Nie można, nie, ale wiesz, no, od razu się słyszy, że to nie jest na listę przebojów. No, jest, no. No jest, ale jest dla nas. Dla nas i po to jest. Ale my jesteśmy takie żubry w ostatnim kawałku tej puszczy, do której jeszcze cywilizacja tak całkiem nowoczesna, plastikowa nie doszła. No, to było z 95 roku, potem się jeszcze odbyło parę prób przebicia się, może się jeszcze uda. No tak, ale doskonale wiesz, żeby się przebić, to nie tylko chodzi o publiczność, ale o tych wszystkich właścicieli, o tych majors, o tych, którzy liczą. No właśnie, zaraz będzie o tym mowa, ale no, nie przy tym kawałku, który teraz, bo tutaj nie ma wątpliwości. Prince już się w ogóle na nic nie ogląda. Jak się wziął za hard rocka, nagrał taką płytę, ten Pretzel Body Logic z Plectrum Electrum, przepraszam, a Pretzel Body Logic no to tak, jest tytuł kawałka. Wszystko zresztą jedno, bo te nazwy nie mają żadnego sensu. No to hard rockowy Prince. Pretzel Body Logic, it's so much fun. Dreaming of each other on each other's tongue. Taste the bittersweet undone. Now we both too sleepy to get the gun. Nie śledzę za bardzo, ta płyta dobrze tam się sprzedaje? Nie mam pojęcia, ja też nigdy się nie interesowałem, jak się sprzedaje, dopóki nie widzę to na jakiejś liście, którą tutaj się w Polsce publikuje, ale tak to po prostu nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie to jest taki Prince, jakiego bym czasami chciał. No, oczywiście on rzuca się w różne strony, tak. Jak się złapał za gitarę, no to akurat nagrał coś takiego, co no, nie zostawia wątpliwości, że dobrym gitarzystą jest i ma wyczucie tego stylu. Teraz będzie o tym, co zacząłeś, o tej zależności artysty od producentów i tak dalej, więc tylko artysta, któremu dano pełną swobodę twórczą, uwolniony od tych ograniczeń narzucanych przez wytwórnie, producentów, przez godziny studia, może sobie pozwolić na takie cyzelowanie nagrań, jak za chwilę usłyszymy w utworze Kate Bush z płyty Hounds of Love, która uchodzi chyba do dzisiaj za najlepszą, The Big Sky. Ten utwór ma też fajne wideo, które ona sama reżyserowała, i to jest taka sama radość. Więc to, co się tutaj dzieje, ja rzadko namawiam, żeby głośniej, niedziela, prawda, te rzeczy, ale właśnie głośniej to nie hard rocka trzeba głośniej, bo on już sam w sobie niesie tą energię, tylko na ilu planach i ile rzeczy się dzieje w tym kawałku, który za chwilę usłyszymy. To, wiesz, to ma 85 rok, ile lat? Ajej, Kate Bush, Big Sky. Cześć.